Människor, inte territorier. Harald Blåtand var ingen stark kung, inte med nutida mått mätt. Hans försvarsexperiment slog inte väl ut och måste karakteriseras som ett kostsamt misslyckande. Hans egen son respekterade inte regimens legitimitet utan drev honom i landsflykt. Harald dog som en besegrad man. De flesta medeltida danska härskare, med undantag för under den stora krisen på 1320- och 1330-talen, utövade makt över ett större landområde och förfogade över större resurser än Harald Blåtand. Vikingakungen i Gälling saknade skatteväsen, världsligt frälse, riddare, domkapitel, skrivna lagar, kanslier, utvecklad penningekonomi och mycket annat som tillhörde standardrekvisitan i ett medeltida rike. Harald Blåtands makt var beroende av hans egen förmåga att få människor att lyda. Den institutionella kraft som den kristna kyrkan senare skulle skänka den danska kungamakten befann sig ännu i embryostadiet. Men detta perspektiv är orättvist. Jämfört med de samtida grannarna i Sverige och Norge och jämfört med den egna fadern Gorm var Harald oerhört stark. När Harald bestämde sig för att skapa ett överhöghetsvälde i Norge som en förlängning av det rike han var i färd att skapa i Danmark hade han tidvis mycket stora framgångar. Ingen norsk kung eller jarl kunde mäta sig med härskaren i Gälling. Att Haralds inflytande i Norge var betydligt mindre än hans inflytande i Danmark är inte underligt. Men sett ur vikingaperspektiv var hans framgång likväl remarkabel. Det var inget tomt skryt när den triumferande Harald lät en runristare förkunna att han hade vunnit sig allt Danmark och Norge och gjort danerna kristna. Ingen viking kunde erinna sig en härskare som åstadkommit mer än Harald. Så vitt vi vet var Harald mäktigare än någon skandinav som dittills levt. Och makten gick i arv. Sonen Sven lärde av faderns misstag och blev ännu starkare. Sonsonen Knut var en av sin tids främsta härskare i den västliga kristenheten. Inom loppet av några få generationer avancerade den lilla vikingasläkten Gälling från småkungastatus till att dominera ett Nordsjöimperium. Imperiet sönderföll visserligen på 1040-talet, men riksbildningen bestod. De städer som riksbildarna grundade, bland annat Lund, är idag levande minnesmärken över den epok då Danmark blev Danmark. Ett par decennier in på 1000-talet visade sig norrmännen Olav Haraldsson och Harald Sigurdsson lika dugliga i riksbildningens konst som sina danska läromästare och fiender. I Sverige tog framväxten av ett kristet medeltidsrike längre tid i anspråk och processen är svårare att följa i källorna. Sidan 315. Men spåren är tydliga. Samtidigt som Lund växte fram i Skåne växte Sigtuna fram i Uppland. Olof Skötkonungs och Anund Jakobs försök att etablera en fast myntprägling i Sverige blev visserligen ett fiasko, men Sigtuna står kvar, landet kristnades och riket uppstod. Det här kapitlet har handlat om kungar, inte om kungariken. Poängen är avsiktlig. Något av det dummaste man kan göra i en diskussion om de tre nordiska rikernas ursprung är att söka identifiera ett landbaserat urrike, ett geografiskt kärnland, en bygd som kom att dominera omgivande landskap. Sådana kärnländer existerar bara i historieskrivarnas hjärnor, i sentida konstruktioner av det sedan länge förflutna. Konstruktionerna är anakronismer, intressanta men missriktade försök att tolka en flydd verklighet. När vi vänder oss mot vikingatiden ska vi inte leta efter kärnländer och riksvaggor. Vi ska leta efter människor. På 800-, 900- och 1000-talen bestod inte makten av territorier, av jordagods och räntor, utan av individer. Harald Gormson i Gälling vann sig Danmark och Norge eftersom hans och det kungliga krigarföljets militära styrka och andliga kraft respekterades av folket, i synnerhet av de stormän som var villiga att upprätthålla väldet och Haralds vägnar i avlägsna områden som man sällan hade tid att vistas i personligen. När dessa mänskliga nätverk svetsades samman till permanenta enheter av konung och kristendom uppstod ett bestående rike, inte ett kortlivat överhöghetsvälde, utan fröt till en modern nationalstat.